و اذا انعمنا علی الانسان و چون انعام کنیم بر انسان اعرض رو بگردانه و نه به جانبه و شانه خالی بکنه از مسئولیتش. ارگاه به انسان انعام بکنیم به دارن قرآن کریم به عوضی که در اصلاح کوشش بکند، به عوضی که در کاربرد قرآن کریم دقیق بوده باشد، به عوضی که حقگو بوده باشد، اعرض و نعا به جانبه، رو بگرداند و از مسئولیتهای شانه خود را خالی میکند. و اذا مسه الشر رو و چون رسد بوای بدی کان یئوسا، باشد ناامید، باز ناامید میباشد. باز میبینی که از نجات خود یا هم از معبودان باطل خود ناامید میشه که حالی خدا بدبختی رفتم، باز خوب غرق شده برای که کاشکی کارو نمیکردم. قل بگو ای پیغمبر، کل یعمل علی شاکلته، هر کی هر کس کار میکند، علی شاکلته به طریقه خودش، هر انسان به طریقه خودش کار میکند. فربکم، پس پروردگار شما، اعلم و داناتر است، بمن هو اهدا سبیلا، با آن کسی که راه یابنده تر بود، سبیلا راه را، هر کس که راه را خوب بلد بود الله او را زود به هدف میرساند. پس نتیجه کل کار چی شد؟ هر کس به طریقه خودش کار میکند، و تو هم مسلمان هستی به طریقه قرآن کار بکن. طریقه هایی که از قرآن نیست کنارش بگذار، سیستمی که با قرآن در تضاد است او را کنار بگذار، و این شعار را در ذهنت و در عملت داده باش که هر آنچه که با قرآن در تضاد است مردود است، این را حفظ بکنین، هر چی که با قرآن در تضاد است مردود است، و این را وردتان بسن، یکی از شعارهای مؤمن است، هر چی که با قرآن است در تضاد است، از عقل، از سیستم، از نظام، از اقتصاد، از اخلاق، چیزی که با قرآن در تضاد است دیگه با او را جور نبکنین. مشرکین آمدن به پیش یهود و برشان گفتن که یک چیز خوب ما نشان بده که این محمد را بند بکنه. بسیار دیگه همیشه ما را بند میکنه، ما خیران مانده. و بدبختان برشان بودن که خوب سعیستن، برین از پیش پرسان که امی روح چی است؟ امیر از پیش پرسان بکنه. اگر وقتی که ایره فهمید، ایره خود نمیفهمه هیچ کس. اینه که بند شد خود با خود بفهمین دیگه که باز دیگه چیزا را پشت استیمیاش ما جور کرده برین. در یک جایی که بندش انداختی تا آخر دیگه پشت تبلیغات کرده بروید. بسیار خوش شدن این سوال خون بیقل بیسواد مردم بودن. این سوال دیگه گرفت، ولی قریب است که سر گفتن جنگ بکنم. من میگم دیگه چی میگم؟ من میگم. خب رفتن پیش پیغمبر خدا علیه السلام گفتن که تو پیغمبر خدا هستی؟ آه. الله به تو علم داده؟ بله. به تو وحی نازل میکنه؟ خیلی بگو روح چیست؟ الله جل جلوی جواب برش میدهد که و یسالونک عن الروح، ای پیغمبر از تو پرسان میکنه از روح. قل الروح من امر ربی، بگو روح از حکم پروردگار من است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، داده نشدید از علم مگر بسیار اندک. یک بار سربسته جواب میگوید از تو در رابطه روح پرسان میکند. چیزی را که قرآن بند کرد هیچ کس جوابش نخواهد گفت. 1439 سال می شود در عمق مدت، یعنی از تنها از هجرت پیامبر خدا 13 سال دیگر را سرش پرتن 143 سال، 1443 سال می شود از وحی الهی. در عمق مدت که قرآن گفت که کسی روح نمیفهمد تا به امروز کسی نمیفهمد، خلاص. قرآن گفت که حیات کسی نمیفهمد. حیات ما میگه حیات چیست؟ هیچ کس جواب داده نمیتونه. آنچه که ما میبینیم آثار حیات است عزیز. ما همراه شما گپ میزنم، خود زندگی را شما درک نمیتونید. گپ زدن ما، دست زدن ما، خوردن ما، این دلیل است که این زنده است. ارگا از گپ و از حرکات و از خوردن و از ششتن موندم، باز میگم مرده. حالا که چشم به جایش است، گوش به جایش است، کل وجود به جای خودش است. یک چیزی از ما رفته که نه او را دیدیم که در وقتی بود و در وقتی که رفت او هم ندیدیم. بنان حیات مظهری، امی حرکات ما مظهر حیات است. خود حیات از عالم چی است؟ عالم امر است. الله جل جلاله دو عالم دارد، یکی عالم مثال است، یکی عالم امر است. عالم مثال عبارت از مخلوقات است که ما شما او را به چشم خود، به حواس خود درک میکنیم، و عالم امر یک عالم دیگری است که او ما عاجز هستیم از درک از او، او را به اساس وحی میگیریم، به اساس وحی میگیریم. در اینجا هم از عالم، چون روح از عالم امر است، او او دیده نمی شود مانند ازی که گروپ وجود دارد، لین وجود دارد، برق نیست روشن نمی شود. و وقتی که برق بیاد فقط می فهمی که برق از کجا فهمیدی که از روشنیش می فهمی. غیر از برق تو به دستت گرفته نمی تانی، او را درک کرده نمی تانی. روح هم این تو یک چیزی است که در کالبد داخل شود روشنی می دهد، حرکت ایجاد می کند، ارگا برات سکون ایجاد می شود. بنان این موضوع را که او آل ما درک کرده نمی تانیم، عرب های بی سواد وقت درک کردش می تانیم. قرآن که آل می که نمی فهمی، او وقتا هم گفتم نمی فهمی، هزارها سال دیگر بگذرد کسی این جواب را داده نمی تاند. بنان از تو پرسان میکنه ای پیغمبر علیه السلام از روح، در جواب از این قریش و یهود بگو که روح از عالم امر است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، داده نشدید از علم مگر بسیار اندک، بسیار اندک. هر قدر علمی که ما پیدا بکنیم با این تکنولوژی معاصر قوی، باز هم در چیزی که الله بند کرده بند است. بعض علما تو تعریف هم میکنه که مراد از روح میگه مسئول عنه جبرائیل امین علیه السلام است، زیرا در قرآن کریم به او هم اطلاق شده. زیادی از مفسرین میفرمه که کیفیت روح با امتزاج جسدش این کیفیت های مختلف داره در قبر، و چیز موضوعات را ما در باب سوره مبارکه بقره خلاص کردیم که روح حالت داره که در جوجورهای طیور جنتی هستند، در آسمان ها قرار داره بعد از مرگ، در خود لب قبر است، در مابین قبر است، و بعضی از روحای کفار به طرف سجین می رود. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، و اگر خواهیم ببریم بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آنچه که وحی فرستادیم به سوی تو، ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، باز نیابی برای خود به سبب آن رفتن علینا وکیلا، بر ما کدام کارسازی را. هر که ما به اساس اندکترین میلانت به طرف کفر و بیدینها اگر از پیشت ببرم آنچه که برای تو وحی کردیم، باز برای ما کارسازی را پیدا بر خود نخواد کردیم که تو را از عذاب ما نجات بدهد. جای دیگر می که اگر اندکترین انحراف کردی از رگ پیشانیت می گیریم ای محمد، و در این معنیش تسلط کامل است. الا رحمتا من ربک، لیکن باقی گذاشتیم این رحمت را بای تو، تو را ثابت قدم ساختیم، رحمتا من ربک، از جانب جهت رحمتی که از طرف پروردگار توست. این فضله کان علیک کبیرا، هر فضل اوست بر تو بسیار بزرگ، فضل الله بر بالای تو بسیار بزرگ است ای محمد. بنان بزرگترین فضل الله چیز که اگر انسان را الله استقامت نصیب بکند. قل بگو ای پیغمبر، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جمع شود انسان ها و جنیات، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بران که بیارد مانند این قرآن کریم را، لا یأتون بمثله، هرگز آورده نتوانند بمانند آن قرآن، ولو کان، اگرچه باشد بعضهم لبعض ظهیرا، بعضشان برای بعضی دیگری مددگاران. اگر انس و جنس یک جا شود که مانند این قرآن را بیارد آورده نمیتوانند. ولقد صرفنا للناس، و هر آن گوناگون بیان کردیم برای مردم، فی هذا القرآن، در این قرآن کلام رب العالمین، من کل مثل، از هر مثال، از هر مثالی که انسان به او ضرورت داشته باشد در قرآن چیش ده بیان شده. ما چی رقم ضرورت داریم؟ سه محور ما ضرورت داریم: رابطه ما با الله جل جلاله، رابطه ما با خود ما، رابطه ما با مخلوق، و رابطه ما با آخرت. یعنی ارچار رابطه در قرآن کریم وجود داره. چگونه با الله ارتباط میگیری، چگونه با خودت ارتباط میگیری، چگونه با مخلوقات ارتباط میگیری، و چگونه با جهان دیگر ارتباط داری و اوجا خودت تثبیت میکنی. از اینکه من کل مثل، از هر مثال ها در قرآن کریم وجود دارد. فعبا اکثر الناس الا کفورن، پس قبول نکرد بسیار مردم الا کفورن مگر ناسپاسی را. قرآن درک نکرد به این پوش داد دیگر، پوشا برش داد و جمعش کرد، کفن از قرآن تکه برش داد، از کفن مرده. قرآن کریم و یک قناص پاسی کردن مرده را کفن میتر، با قرآن هم همون کفن هم میتر. ایده بگی دیگه باز بنگش بسیار به حالت عجیب غریب، یا الله سر مردم رحم بکن. قرآن کریم هم ببین زیرش عروسی که لباسش مرده، قلعش لاش، سرش لاش، سرش میگره، آستا آستا ای کده برو. قرآن این تک چیزی ساختیم. این ناسپاسی با قرآن کریم است. سر مرده های قرآن پرتیم. و قال گفتن لن نؤمن لک. در مقابل ازی که از قرآن چون مبین برای همه چیز است باید درس می گرفتن. و قال گفتن لن نؤمن لک. هرگز باور نداریم تو را ای پیامبر. حتی تفجر لنا. تا که جاری کنی برای ما من الارض از سرزمین ما از زمین ما ینبوعا چشمه روان را. ما ایمان نمیاریم تا که در مکه چشمه ها پیدا نکنی، آب روان پیدا کنی. او تکون لک جنتون، یا باشد تو را بستان و باغی من نخیل از خرما و عنب انگور، فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، پس روان کنی جوها در میان آن تفجیرا روان کردنی. ایتو دیگه بر خود یک باغ بسیار لکس جور بگیم که ما اوجا بریم چکر بزنیم. اول کار خوی کو بیا، بر مام رحمت میشه، بر تو هم دیگه. خب پیغمبر خداست، هرچی که میخوای همون کار میشود. او تسقط السماء، یا بیاندازی آسمان را، کما زعمت علینا، طوری که گمان میکنی بر ما، که سفن پاره پاره، او تأتی بالله، یا بیاری الله جل جلاله را، والملائکت و ملائکه را، قبیلا روبروی هم دیگر. بیا نگه ما با خدا گپ میزنیم دیگر. یکان بار که انسان خود را نشناسد به گپی را میزنی که بسیار احمقانه میباشد. ماشم که مشرکین ابو جهل خود چی فکر کرده بود؟ که ما در مقابل الله ایستاده میشم. یا الله تو بسیار حلیم هستی، چطور غرقش نمی کنی؟ او یکون لک بیتون، یا باشه تو را خانه من زخرف از زر، او ترقا فی السماء، یا بالا روی در آسمان. ما یک خانه طلایی خود داشته و تو خود هیچ چیز هم نداریم. سهیشون غریب آدم هستی، نان در خانه کم است، لباس تی رقم پینهی است، به این خانه می شود. تو چون پیامبر خدا هستی، بنان برای تو چی می بود؟ بهترین خانه از طلا باید تو می داشتی. یا این شکلش یکان بیقل پرسان میکن چی میگه؟ اگر همی مسلمان ها خوب مردم می بودن، خداوند متعال بسیار زیادی دار پولدار قرار می داد. تو نیست که تو فکر میکنی. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. بزیاد که مورد امتحان الله قرار میگیره پیغمبران خدا هستند. بعد هر کسی که به الله زیاد نزدیک می باشد، الله اونا را زیادتر امتحان میکند، زیادتر امتحانش میکند، هم در نفسش، هم در مالش، هم در اولادش، در کلش الله اونا را امتحان میکند. و توسط از امتحان الله درجاتشان را بالا میکند، اینا را دیگه هم به قربش نزدیک میکند. ولن نؤمن لرقیک، و باور نداریم به بالا رفتن تو. اگر بالفرض بالا شوی، به او هم بالا ایمان نداریم. حتی تو نزل علینا کتابا نقرأه، تا آنکه نازل کنی بر ما کتابی را، تا ما بخوانیم آن را. اتو کتابی که در یک لوحه باشه، در یک تخته بوده باشد، ما او را بخوانیم، باز ایمان میاریم. قل بگو ای پیغمبر به این خواسته های نامشروع مشرکین و کفار که فقط میخوان طرفه بروند، نه به خاطر اینکه حق را قبول بکنند، فقط میخوان که از حق کناره بروند و یه باره دیگر اغفال بکنه مردم را. قل بگو سبحان ربی، پاک و منزه است پروردگار من، پاک و منزه است پروردگار من، هل کنت الا بشرا رسولا، نیستم من مگر بشر مانند شما. واره مانند شما یک بشری هستم، رسولا فرستاده ای الله، مانند شما انسان هستم، یک اضافه چی دارم؟ پیغمبر خدا هستم. این این نکته است. بنانیت نمیشه که پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم را از بشر بودن خلاص بکنیم. یکان بار بعضی کلمه را از بعضی مردم آدم اشنا تعجب میکنن. یک تعداد چی میگه؟ میگه پیغمبر خدا نور است. خب که نور است دیگه انسان نیست؟ تخی کده بیرونش میکشد. یک دیگه دیگه میگه، میگه وقتی که کمر پرتی از پیغمبر خدا کمر چیش بسته نمیشد، کمرش بسته نمیشد، اما تو خلاص میشد. دیگهش میگه سایه نداشت. هم مردم همیشه داره جور نکنه. این اعتقادات برخلاف قرآن کریم است. در قرآن کریم به پیامبر این صفات نداده. در حدیث این صفات نداده. قرآن میگه که هل کنت الا بشرا، نیست مگر مانند شما بشر. بشر که شما معنی چی میجهد؟ یعنی پدرش معلوم است که عبدالله است، مادرش معلوم است که حلیمه است، اما تو کوچک بود شیر میخورد، بعد آهسته آهسته ما تو کلان شد، باز آروسی کرد، به قضای حاجت می رفت، گوش نمی شد، سنگ داد اشکمش بسته کرده، خفه می شد، خوش می شد، قر می شد، عشق می ریخت. کل صفات بشری است. این صفات نورانی نیست که تو داخل کردی، ولی من حیث کسی که رهنما شده، من حیث کسی که پیام آور شده به این دنیایی که در تاریکی انسان ها زندگی میکرد پیامش و شخصیتش نور داد، به این تعبیر حساب بکنه قبول میکنم. این تعبیر که از انسان بکشیشه و یک مخلوق دیگری غیر از انسان جورش بکنی، این در حقیقت به شأن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تجاوز است. عظمت پیامبر خدا در است که انسان است. در انسان ها الله اتو کمال لبرش نصیب کرده، اتو عظمت لبرش نصیب کرده که ما هر چیزی که میبینیم در حقیقت با بسیار کوچکی عظمتی از او هم نمیفهمیم. هر قدر که تحقیق بکنیم با اندازی بزرگ انسان است که باز هم عاجز میشیم از بیان وصف پیامبر ما صلی الله علیه و سلم. ولی انحراف نکنیم، انحراف نکنیم، از پیامبر را از بشر نکشیم، چیزی دیگری از پیش جور نکنیم که در این صورت گناهگار میشیم. در این صورت گناهگار میشیم. هل کنت الا بشرا، نیست ما مگر بشر، رسولا فرستاده الله، و ما منع الناس، و باز نداشت مردمان را، ان یؤمنوا، از آن که ایمان بیارن، از جاءهم، وقتی که آمد به ایشان الهدى هدایت، الا ان قالوا، مگر آن که گفتن ابعث الله بشرا رسولا، آیا مبعوث کرد الله جل انسان را پیغمبر، انسان را پیغمبر مبعوث کرد؟ ببین مشرک میفهمه که پیغمبر انسان است، و یک تعدادی که خود مسلمان میگوید اینا بیچارهگان تا این میل نمیفهمند، چیزی را میگن که خودش ها گمراه میکنند، کار را میکنند که عقیده ای را اختیار میکنند که در سنت نیست، در دین نیست. قل لو کان فی الارض الملائکه، بگو اگر بود می بودن در زمین ملائکتون، ملائکه یمشون مطمئنین، می رفتن آرامیده، لنزلنا علیهم، مفرست دادیم خامخا بر ایشان من السماء، از آسمان، ملکن رسولا، پیغمبری را ملائکه. اگر به عوض شما انسان ها در زمین ملائکه زندگی می داشتن و اونها مکلفیت به این می داشتن که در اینجا تعمیر بکنه زمین را، ما پیغمبرشان را ملائکه مفرستادیم. آلی که شما زندگی میکنین، خلیفه های خدا در زمین شما هستین، پیامبرتان هم کی هستن؟ از نسل خود شما، از انسان ها هستن. الا ملکن لنزلنا علیه من السماء ملکن رسولا، مفرستادیم برشان از آسمان فرشته پیامبر. قل کفا بالله، بگو کافی است الله جل جلاله، شهیدن، گواه بینی و بینکم، در میان من و میان شما، انه هر ان او تعالی کان بعباده خبیرا بصیرا، است دانا بر بحال بندگان خود، بصیرا بنا هست. و من یهدی الله فهو المهتدی، هر کی را الله هدایت کرد پس او راهیاب است. کسی را که الله با قرآن هدایت کرد او راهیاب است، او را دیگه پیدا کرده. و من یضلل، و هر کی را گمراه سازد الله جل جلاله، فلن تجد لهم اولیاء، پس نو بی ایشان را دوستان من دونیه بجز الله. کسی را که الله گمراهش بکنه پس او را دوستان پیدا نخواهی کرد من دونیه بجز الله جل جلاله. یعنی معنا چی میداد؟ میشود که از خداوند متعال کرده کسی دیگری ما را زیاد دوست داشته باشد؟ نه، زیرا الله ما را از کل چیز که زیاد دوست داره، این کل نعمت های ظاهری و باطنی الله به اساس دوستی که ما با ما دارد نصیب ما برای ما کرده، نصیب ما نموده. و نحشرهم یوم القیامه، برانگیزیم ایشان را در روز قیامت، علی وجوههم، بر روحهایشان، عمیا نابینا و بکمن گنگ و صما کر، مأواهم جهنم، جای این مردم دوزخ است. پیش الله چی گفته بود؟ میگه ما به این مردم چی بود؟ ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. چون از این ابزار دقیق استفاده نکرد، الله میگه در روز قیامت این چیزا نعمت بود، چرا با گوشت خوب نشنیدی؟ چرا با زمانت خوب نگفتی؟ چرا با عقلت خوب تعقل نکردی؟ وقتی که نکردی در روز قیامت میگه اینا را استفاده میکنیم، در حالی که در روحایشان چی هستن؟ نابینایی، گنگی و کری وجود دارد. مأواهم جهنم، جای ایشان دوزخ است. کلما خبت زدناهم سعیرا، کلما هرگاه خبت فرو نشیند زبانه آتش، زدناهم سعیرا، زیاد کنیم بر ایشان آتش را. ابگاه که زبانه آتش پایین شود، الله چیز دیگر را میگه که باز این آتش زیاد می شود، باز زیاد می شود. ذلك جزاؤهم، این از جزای ایشان، پاداش و بدله ایشان در مقابل عقیده و اعمالی که کردند، به انهم کفروا، به سبب آن که ایشان کافر شدند، ناسپاسی کردند، به آیاتنا، به نشانی های ما، و قالوا، گفتند، اذا کنا عظاما، آیا چون شویم عظامن استوانها و رفاتن و اعضای از هم پاشیده اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا برانگیخته شویم با آفرینش مجدد و نو؟ از یک قطر الله ای بدله را برش میدهد. اولم یرو، آیا ندیدن این کفار مکه، این مشرکین یک بار ندیدن ان الله الذی خلق السماوات والارض، که آن ذات عظیمی که آفرید آسمانها و زمین را، قادرون توانا است علا ان یخلق مثلهم، بر این که بیافریند مانند ایشان. آیا بی توانا نیست؟ او ذاتی که آسمانها و زمین را پیدا کرد، تو خب بسیار کوچک مخلوق هستی، آفرینش نوی تو خبرش ایت سختی ندارد. علا ان یخلق مثلهم و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، مقرر کرده است برای ایشان میعادی که هیچ شک و شبهی در آن نیست. و ابا الظالمون، پس قبول نکردن ستمگاران الا کفورا، مگر ناشکری و انکار را. در بدل این نعمت ها ناشکری را شروع کردن، الله را همانند مخلوق فکر کردن. قل بگو ای پیغمبر، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، بگو ای پیغمبر اگر می بودید شما مالک خزانه ها و بخشش پروردگار من، تملکون خزائن رحمت ربی، مالک همه بخشش ها و خزانه های پروردگار می بودین، اذن لامسکتم، آنگا خامخا بخیلی می کردید، خشیت الانفاق، از ترس آن که همه را خرج بکنید، از اینکه کلش خرج بکنی خامخا بخیلی می کنی. و کان الانسان و قطورا، و هست انسان بسیار تنگ دل و بخیل، بسیار تنگ دل و بخیل است. بنان همیشه مشکل در کجا پیدا می شد؟ که انسان الله را با مخلوق قیاس بکند. این کاری که صورت گرفت، پس دست الله را هم تنگ فکر می کنی، جنت را هم کوچک فکر می کنی و زور تن می دهد. یکان بار مشکل ما در امیجا است. یکان بار به عوضی که خوبی بکنیم بدی می کنیم. اتو فکر میکنیم که یک انسان که یک گناه کرد، الله او را دیگه نمیبخشد. یک نفر که به طور مثال یک بار کمونیست بود، حالی که نماز هم میخونه ما را زور میدن، اتو بیوزی که بگویم برادرم این جنت گارانتی از من نیست و ما مکلفیت به این ندارم که کسی را داخل بکنم کسی را بیرون بکشم. مکلفیت ما ای است که به مردم بگویم برادر عزیزم داخل جنت برو، خود از عذاب الله نجات بده. هر قدر که دیگر را زمینه مساعد کردیم که ایمان بیارد و داخل جنت شود، الله در بدلش برای ما چی میدهد؟ پاداش بر ما میدهد. بنان ایتو کار نکنین، ای یعنی این فکر از سر خود دور بکنین که اگر خداوند متعال کلگی را جنت بره فقط می و ما جای پیدا نمیشد. یک کدام وقتی چی بود؟ مسیحا خمت میکنن کلی جنت بر مردم مفروختن، فروختن فروختن فروختن، آخر حوصله‌اش تنگ شد. یک نفر که پویت کم داشت گفت ولد این جنت جای نیست، ولی یک پایه جای است. باز گفت خمو خخو جای بته دیگه، باز در جنت هم به یک پایه دیگه استاد شده. این مردم هم قهمت بود از این جنت که خود دنیا خوب است که همه بر دو پای خود استاد میشن. باز دیگه شامد خوب فریبشان داد و گفته بود که گفت چی میکنی پیش پاپ رفت؟ گفت من میخوایم که این دوزخ بخرم. این دیگه خود جنت میخریدن. یکی به دیگه سعی کردی پاپا که ولی خوب است چند رو میخری؟ نه قرار گفت نوشته که قوالشن قواله را سر پاپ نوشته کرد بیرون برام دو مردم. امی پاپاخ یک دوزخ داشتن که نه من خریدم. کلتون جنت میرین بیغم باشین. من هیچ کس داخل دوزخ نمیبرم. وقتی که را گفتم دیگه این بازار کساد شد. آمدن پیش ایچی یعنی کسی که دوزخ خریده بود. از بخاطر خدایی را پس سر ما بفروش. گفتم نمفروشم. گفت چندین چند بار پول میدیم. آخر گفت تهدیدش کرد با چندین میلیون روپا. این قواله را پیش پس خرید، من مردم را پس تهدید کرد. ببینید که ما این کار را نمی کنیم. در این دینی که ما قرار داریم، این جنت وسیع است که الله جلو جلو به این معیارش هر کسی که ایمانگیار داخل می شود. و هر قدر که دیگران را جنت ببرین، اما که الله برای تو پاداش بزرگ می دهد. بنابراین نه قواله را برای کس می تن و نه کسی را خارج می کنیم. قل بگو ای پیغمبر، لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق. در این صورت میگه خامخا بخیلی میکردید از ترس از اینکه همه را خرج بکنید. و کان الانسان قطورا، و هست انسان بسیار تنگ دل و بخیل. ولقد اتینا موسى 9 آیات بینات. پس به اصل موضوع میگه که هدف ما تو چی است؟ هدف ما تو است که دیگرها جنت برود. هدف ما تو است که مردم اصلاح شود. هدف موتی است که در دنیا و آخرت کامیاب بوده باشد. هدف یک دعوتگر امی است. دشمنی با هیچ کسی نیست. اگر ما کمک زشت میگیم الله شاهد است با کسی بدی نداریم، با هیچ کس تنگ دلی نداریم، ولی امیدوار هستیم که غلطی خود را بفهمد، خود اصلاح بکند. ار پیام ما به خاطر اصلاح مردم خود بود و میخوایم که خداوند متعال به ما اجر بدهد. کل مسلمان به این سرش خلاص بوده باشه که ما به خاطر این کلمه را میگیم که به عیوب خود ملتفت شویم. ار با هیچ کار شد این دعوت پیامبر هم تو میآید، از اونها یاد بگیرین. ولقد آتینا به تحقیق داده مونیم حضرت موسی علیه السلام را 9 آیات نون نشانه بر چی؟ بر صحت مدعایش. بینات روشن فسأل بنی اسرائیل، پس بپرس از بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل سوال بکو. جاءهم چون آمد به ایشان، فقال له فرعون، گفت او را فرعون، اینی لأظنک یا موسی مسحورا، هران من میپندارم تو را ای موسی مسحورا جادو کرده شده، مسحورا مغلوب، تو شکست میخوری در مقابل ما. این کار را برش گفت. یعنی معنا چیه؟ ما تو خود به قرآن دعوت میکنیم، قرآن پیام دهنده ماست. یک تعداد فراعنه میخیز مخالفت میکنه. ببینی که مخالفت در مقابل حضرت موسی علیه السلام صورت گرفت که مخالفت کردن در خانهش الله خونه پیدا کرد، مخالفت کرد در خانهش بقاها پیدا شد، مخالفت کن الله ملخا را سر زراعتشان اواله کرد، مخالفت کن الله جل جلاله شپشها را در خود و در فامیل و در لیاف و در هر چیزش الله پیدا کرد، مخالفت کن بالاخره الله غرقشان ساخت. ای کلی نشانی ها را قبول میکردن، باز میرن پیش حضرت موسی که یک دفعه دعا بکن به پروردگارت که ما را از این عذاب خلاص بکند. بنان ممکن نیست که مخالف دعوت تو ای مسلمان کسی پیدا نشود، کل دنیا مخالفتت میکنه، ولی حضرت موسی علیه السلام بود صبور بوده باش، اما تو به پیش برو. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، قال گفت حضرت موسی علیه السلام برای فرعون و فرعونی ها، لقد علمت هرنه تو میدانی ما انزل هؤلاء که نفرستاد این نشانی ها را، اینو نشانی هایی که تو میبینی ایرا نفرستادن الا رب السماوات والارض، مگر پروردگار آسمان ها و زمین و سایر، در حالی که دلائل روشنی است، دلائل روشنی است بر صدق مدعای من. و اینی لأظنک یا فرعون مثبورا، و هر انا ممی پندارم تو را ای فرعون مثبورا حلاق شده، در صورتی که ایرا قبول نکنی، اگر ایرا قبول نکنی بعد ازو حلاق میشه. و ارادا، پس خواست ان یستفیزهم، از آن که حرکت دهد بنی اسرائیل را، حضرت موسی علیه السلام خواست که حرکت دهد بنی اسرائیل را، من الارض، از آن زمینی که سکونت داشتند در آن، از او حرکتش بدهد، چون حضرت موسی به فرعون و به بنی اسرائیل فرستاده شده بود. اگر فرعون ایمان می آورد نه بنی اسرائیل انتقال می داد و نه هم دیگه عذابی می بود. وقتی که قبول نکرد دعوت را، بنی اسرائیل را از منطقه بیرون می کند. فاغرقناه، پس غرق ساختیم او را و من معه جمیعا، و آنانی که همراه او بودن همه یک جا، باز فرعون هم الله غرق کرد و آنانی که با فرعون بودن کلشان غرق شد. و قلنا من بعده، و ما گفتیم به فرعون، به فرعون گفتیم، و قلنا گفتیم من بعده، بعد از غرق شدن فرعون لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل، اسکنوا الارض، سکونت بکنین در زمین، لبنی اسرائیل سکون الارض، سکونت بکنین در زمین. چی رقم سکونت میکنی؟ که با کبر نی، با غرور نی، با شرک نی. فاذا جاء وعد الاخره، و چون بیاید وعده آخرت، جئنا بكم لفیفا، بیاریم شما را در هم آمیخته. اما تو یکی با دیگر نزدیک، یکی قبیله با قبیله دیگری، یک امت با امت دیگری، کافر و مسلمان به الله با چی میکنه؟ باز بر میگیرند، بر میانگیزد. و بالحق انزلناه و بالحق نزل، و براستی نازل کردیم قرآن کریم را، و بالحق نزل، و براستی فرود آمده است. ما به اساس ضرورت برای بشریت این قرآن را نازل کردیم و موافق است با آنچه که انسان ضرورت دارد. این قرآن یعنی اتو نیست که اضافه بوده باشد. و بالحق انزلناه، براستی قرآن را نازل کردیم چون مردم برش ضرورت داشت، و بالحق نزل، و موافق است با چی؟ با ضروراتی که انسان دارد. این قرآن چیزی را برش میده که ما ضرورت داریم. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، و نفرستیم تو را ای پیغمبر الا مبشرا، مگر مژد دهنده، و نذیرا، بیم دهنده. و قرآنا فرقناه، و قرآن را به تفریق نازل کردیم، کم کم نازل کردیم. لتقره على الناس، تا بخوانی آن را بر مردمان بی سواد، ای را بخوانی سرشان. على مکسن بدرنگ و واقعات کم کم. و نزلناه تنزیلا، و نازل کردیم آن را به نازل کردن. چرا قرآن کریم را یک دفعه نازل نکرد؟ چون قبلن گفته بود که ما ایمان بر تو نمیاریم ای پیغمبر، تا که قرآن کریم در یک لوحه بر بالای ما نازل نشود. جواب برش آلج میدهد که و قرآن فرقناه، ما نازل کردیم قرآن را به تفریق کم کم نازلش کردیم. چرا؟ لتقرأه على الناس، تا آن را به مردم بخوانی. على مکسن، بشی بدرنگ، به واقعات، تا که در ذهن خوب بشیند. یک واقعه صورت بگیرد، بعد الله حکمش نازل بکند، این به زودترین فرصت چی میشود؟ در مردم پراکنده میشود، حکم دین را مردم خوب میگیرد. از این خاطر ما این را نازل کردیم. ما این را نازل کردیم که او جامعه اصلا قانون نداشت. یک بار قوانین اگه برش داده میشد سرشان گران تمام میشد. ما قانون برش کم کم دادیم تا که همگی فهم دینیشان را بلند ببرد. ما قرآن را برش کم کم نازل کردیم تا که هر انسان بتونه حظ از قرآن کریم را داشته باشد. و نزلناه تنزیلا، و نازل کردیم آن را به نازل کردن. یک بار فرو کاملا نازلش کردیم از لوح محفوظ به آسمان دنیا، یک بار نازل شده. از اونجا کم کم الله جل جلاله رحمتا سر ما شما ایرا نازل کرده کم کم. بنان ای گفی نیست که اینا بانه تراشی میکنن. قل آمینو بیهی اولا تؤمینو، بگو ایمان آرید به این قرآن کریم، اولا تؤمینو یا ایمان نبیارید. ان الذين اوتوا العلم، هر آنانی که داده شده ایشان را علم من قبلی پیش از وی، اذا یتلى عليهم، چون خوانده میشود بر ایشان قرآن کریم، آنانی که واقعا عالم هستند و مفاهیم دین را بلد هستند، چون قرآن بر وی خوانده شود، یخرون للاذقان سجدا، میفتند به زقنقهای خود، بر روی خود سجدا سجده کنان، سجده کنان به مفاهیم و عظمت قرآن میفته. کسی که علم دارد ممکن نیست که این آیت سرش تلاوت شود بعد تواضعا شکرانتا به الله جل جلاله به سجده نیفتد. و یقولون سبحان ربنا، و میگن پاک و منزه است پروردگار ما از هر عیب و نقص. این کان وعد ربنا لمفعولا، هر آن است وعده پروردگار ما کرده شده. هر چیزی که الله به ما وعده کرده همون تو می شود. بنان سجده شورا می شود به خاطر از اینکه عظمت پیام را انسان بگیرد، یا به خاطر ترس از الله، یا به خاطر اظهار نعمت الله شکرانش سجده میکنیم، یا به خاطر اینکه خود را به الله نزدیک بکنیم و تواضع و شکستگی خود را به الله اظهار بکنیم. از این خاطر سجده در قرآن کریم وجود داره و به هر مؤمن ضروری است که انگام که سجده تلاوت میشد به الله بیفتند. و یقولون سبحان ربنا، و میگن پاک و منزه است پروردگار ما، این کان وعد ربنا لمفعولا، هر انس وعده پروردگار ما لمفعولا کرده شده. و یخرون للاذقان، میفتن بر زنقها و بر روی خود، یبکون گریه کنان، و یزیدهم خشوعا، و می افزد قرآن کریم ایشان را فروتنی و عاجزی. قرآن که چی که بخوانی اما که فروتنت میکنه، اما که عاجز و متواضعت میکند. قلود الله عبد الرحمن علی علی بر ما چی میدهد؟ هر مسلمان که آیت قرآن اخوان خب باید به سجده بفتد. و جالب است هر کسی که توانایی داره نمیاره سجده بکنه به الله جل جل خود را بندازد. ولی نکته در اینجاست که قلید الله، بگو بخواند الله را، عبد الرحمن، یا بخواند ذات مهربان را، ایما هر کدامی که میخواند، چی رحمان بگوی چی الله بگوی چی رحیم بگوی، هر یکی از صفات الله را تو که یاد بکنی. فله الاسماء الحسنى، پس او راست نام های نیک، الله را به اون نام هاشی بکن، به اون نام ها صدایش بزن، به اون نام ها الله را آواز بکن. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، مر الله را نام های نیک است، به اون نام های نیک الله را آواز بکن. ولا تجب بصلاتك، و با آواز بلند مخن الله را، چیخ نزن به الله جل جلاله. ولا تخافت بها، و پس مخن آن را بغی که خود زمزم کده بری. و ابتغی بین ذلك سبیلا، و اختیار کن میان این و آن راه میانه را. پیامبر ما علیه السلام تیر میشد که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرآن کریم را بسیار آهسته میخوان. برش گفت که ابوبکر کمک بالا بخوان. حضرت عمر را دید که او بلند میخوان، خانهش به ازا شور میداد برای که عمر پخش کن هر دویتان راه میانه را در اختیار بگیرید، نه بسیار بلند و نه همچی بسیار پخش و کوچک. مشرکین همیشه از کوچکترین چیز که میفهمیدین که در اینجا مردم را اغفال بدهد از او را کلان میکدن. گفتن که عجیب است، یک طرف میگه که ما ذات واحد را پرستش میکنیم، یک جا باز میگه الله رحمان رحیم. این خود چندین دانه شد دیگه، های فرق ما وزی دیگه چی هست؟ و ما هم چندین خدا را عبادت میکنیم، این محمد هم میکاره میکند. الله جل جلی آیت نازل میکنه مردم بدبخت، قلید و الله حوید و رحمان، چی الله را بخانید ایتو الله بگویی، چی رحمان بگویی، چی رحیم بگویی. ایما ار یکی از این نام ها ما تدعو که میخانید نیک است، فله الاسماء الحسنى، او را نام های نیک است، به او به الله آواز بکو، او را وسیلت قرار بده برای حل مشکلاتت. ولا تجر بصلاتك، با آواز بلند مخوان نمازت را، نماز را با آواز بلند نخوان. یک تعداد از برادرها که ما میبینم همونطور که میشنند که خود هیچ شور نمیخواد، برادر گلم این نمازت نمیشود، تو باید بفهمی، یعنی حداقل اگر خفیه هم میخوانی با خود خوب بشنوان. ما میبینم که لبش هم شور نمیده، که لبت شور نخوره خازی معلوم میشه که تو کاملا ددل خوندی، بس قرائت نشد. قرائت چیست؟ حداقل تو خود بشنوانی. وقتی که نه خودت مشنوانی نه با کسی دیگری مشنوانی، خود تو قرائت نکردی، بنان ایتو کار نماشه. و ابتغ بین ذالک سبیلا، در جهر و خفیه راه میانه را رعایت بکن، راه میانه را رعایت بکن. چون سوره خلاص میشود، بنان عظمت قرآن کریم را برای ما تسجیل کرد، عظمت ایمان به ما تسجیل شد، عظمت قرآن به ما تسجیل شد. بنان این نعمت بزرگ الهی است. و قل الحمد لله، بگو همه ستایش های نیک از هر حامدی که صادر شده و صادر می باشد و صادر شود، لله، مر آن ذات عظیم مهربان و حاجت روا و حل کننده مشکلات راست که مستجمی تمام صفات کمال است. الذی، آن ذات عظیمی که لم یتخذ ولدا، هیچ نگرفته فرزندی را، زیرا کفار و مشرکین خب الله فرزند جور کرده بودند. ولم یکن له شریک فی الملک، و نیست او را هیچ شریکی در سلطنت، در سلطنت و پادشاهی شریک ندارد. کسای را تعیین نکرده کی فلانه ای کار میکنه فلانه ای کار میکنه، در کل جا الله مسلط است. ولم یکن له ولی، و نیست او را مددگار من الذل در وقت ذلت. اینو نمیشه که کلا خدا بیچاره شود، باز کسی دیگری کنه، خدا کنه و بچه‌م فلانه کنه، که خدا زورش نرسه با دیگه کسی کمک بکنه، اینو نمیشه. ولم یکن له ولی من الذل، و او را مددگاری نیست در وقتی که ذلیل و کوچک شود، ایتو ممکن نیست که او ذلیل شود کسی دیگر امرش کمک بکنه. و کبره تکبیرا، و تعظیم بکن آن ذات عظیم را، تکبیرا به تعظیم کردن، با آن سر را بگذار، او را بزرگ بپندار و به عظمت او اقرار بکن.